miasta. Czemu marnuję tu tyle czasu? Przewalając ostatni hajs jak spadające gwiazdy. Z odtępiałem wzrokiem znowu szukam kwasu, bo jest na mnie tu nikt, choć pewnie kojarzy każdy. Patrzysz na mnie jakby znała mnie na wylot. Dostrzegała wszystko, a nie widziałaś mnie wcześniej nigdy. Taki jak ty za wszystkim zimnym nie mylą, a jedyne co o mnie mówią to tytuły tych paru singli. I znowu szklanka częściej ci się w rękach. Mówię do ciebie Sandra, innych imion nie pamiętam. Czujesz wewnątrz jakby wybrał cię dziś wszechświat. Chcesz się wyrwać z tego miejsca, ja chcę tylko pić. I nie chcę iść stąd, to nielogiczne wiem. Inni zrobiliby chyba wszystko, oddali tlen. Miejski sen na jawie, urban legend. Będę tych postaci patrzeć w ciebie, Patrick Jane. Nie chcę przestrzegać, że nie obiecać. A nie obiecać. Nic nas nie czeka.